بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والفجر فجر کی قسم. وليال عشر اور دس راتوں کی. والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی. والليل اذا يسر اور رات کی جب جانے لگے. هل في ذلك قسم لذي حجر اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. الم تر كيف فعل ربك بعاد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا. ارم ذات العماد جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد. التي لم يخلق مثلها في البلاد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے. وفرعون ذي الاوتاد اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا. الذين طغوا في البلاد یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے. فأكثروا فيها الفساد اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے. فصب عليهم ربك سوط عذاب تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا. ان ربك لبالمرصاد بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے. فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے. ولا تحاضون على طعام المسكين اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. وجاء ربك والملك صفا صفا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. فیومئذ لا يعذب عذابه احد تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا ولا يوثق وثاقه احد اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا یا ایتها النفس المطمئنہ اے اطمینان پانے والی روح ارجعی اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فادخلی فی عبادی تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا وادخلی جنتی اور میری بہشت میں داخل ہو جا